จิตมีอำนาจเหนือกายถึงที่สุดของทุกข์ก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองแต่ว่าทุกข์กายยังมีอยู่คำว่าถึงที่สุดของทุกข์หมายความว่าจิตอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เวลาแมงป่องต่อยมันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นรับรู้ว่ามีความเจ็บปวดและก็ไม่ทุกข์เพราะความเจ็บปวดนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่มีพลังจิตเข้มแข็งที่ปล่อยวางไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดไปโดนยาพิษยาเบื่อก็ไม่เป็นไรกินพริกเป็นกำก็ไม่เผ็ดเพราะจิตมีอำนาจเหนือกายมีพระน้อยองค์หนึ่งเที่ยวมาหาหลวงพ่ออยู่แถวๆเนี้ยกำหนดจิตไม่ให้สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องอาหารคาวหวานเปรี้ยวมันเค็มเผ็ดร้อนอะไรไม่สำคัญทั้งนั้นหนักๆเข้ากินพริกไม่เผ็ดกินอาหารก็ไม่รู้จักรสเขาบอกว่ามันไม่อร่อยผมก็เลยเลิก